Merhaba kainat. Bugün 19 Mayıs Salı. Yıl 2015, ay 5, gün 139, Hızır 14. 1436, Hicri Şaban 1, 1431, Rumi Mayıs 6. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 1919. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, tatil. 19 Mayıs 1919. 96 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkmıştı. Bu olayla başlayan süreç sonunda Türk ordularını zafere ulaştırmış, özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmuştur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete yok tatilde. 19 Mayıs bugün resmi tatil, Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da tatil. Ama biz her zaman tatillerde yaptığımız gibi size gene de bir kayıt bırakıyoruz tabii. Günaydın bu arada. Günaydın. Şeyi de söylemeyi unuttum. B.B. King'in hayata veda etmesi üzerine dünden başlamış olduğumuz kayıtların çalmasına bugün de devam edeceğiz ve bu hafta boyunca da bu dünyanın 65 senelik çok yaygın muazzam bir kariyerin bu bize bıraktığı çok sayıda çeşitli, yani hep ana akım olarak blues'a bağlı fakat yan dallarında da dolaşan çok yaratıcı pek çok şarkısı ve gitar sololarıyla birlikte B.B. King'i dinleme fırsatını bol bol bulacağız. 89 yaşında Las Vegas'ta hayata veda etmişti yatağında uykusunda. Önemli bir yaratıcı stili olan B.B. King'le devam edeceğiz. Ve bu şekilde de bitiriyoruz bu tanıtımı. Hepinize günaydın. Günaydın.